Hola, hola, benvidas, mozas e mozos, benvidos a Rock Soul Things no aire, benvidos a Rock Soul Things on air. Arrancamos na Radio Piratona, no 106.1 da FM de Vigo. Veña, Toño, dalle. Arrincamos este programa número 23 que vai estar cheo de bandas galegas. Tan só nos guardamos o tema do final para unha banda que é de fora da península, pero vaya banda. Así que imos ir arrincando a tope de forza e de enerxía ca banda que estará o Benres 22 no novo Marrucho de Bayona. Son de Pontevedra e se chaman Tractor Troy. Bye. Tractor Troy, Quema empieza a arder, este temazo que abre o fantástico disco que se chama Perro Mandril. Tamén o Berres 22, dobre cartel na Salazón de Cangas, se dan cita Teso As e Hijos de la Sal, ambos presentando novos EPs. Vos deixamos precisamente co adianto do novo de Hijos de la Sal, chámase Las Horas. Hijos de la Sal, soando na Radio Piratona. Recordade, o Benres 22 estarán acompañando en Salazón a Tes Oas. Nos imos agora a Pontareas, onde Roger da Flor aterriza dende o Ferrol para mostrar súa colección de cancións. Cancións como a este Estou Pará. Llegarás. Cheramos rayos do sol ao vencer pra pousarse de novo. Na tua pel chegarás, sei que o farás. A mim. Os malos tempos passarão, passarão. Roger de Flor, recordade o Benres 22 no JJ Copas de Pontareas, un verdadeiro fenómeno este músico-compositor do Ferrol. Imos agora cunha das bandas máis habituais do noso programa, trátase de Sinestesia, que esta fin de semana estarán no Encontro de Barrantes presentando os temas do seu último disco, temas como este. Se están jugando nuestro porvenir entre una panda de rufianes. Y han apostado todo a que todo va a estallar tarde o temprano. Falta el aliento pero sobra la sangre, late un corazón sin rival. Te quieres ir y ni siquiera sabes que te trajo hasta aquí. Cuando se acaba el baile, deberíamos estar tú y yo haciendo el amor sobre las espinas, tratando de sobrevivir, traicionándonos solo una pizca. Están ardiendo las universidades, se están cayendo todos los aviones. Te estás hundiendo y la mano que te tienden suda como la lengua de un perro. Y te ofrecen un trato para salvar el cuello. Notas la presión en el pecho. Y tú te quieres ir y ni siquiera sabes qué te trajo hasta aquí. Cuando se acaba el baile, deberíamos estar tú y yo haciendo el amor sobre las espinas, tratando de sobrevivir, lastimándonos solo una pizca. Quieres ir y ni siquiera sabes qué te trajo hasta aquí. Cuando se acaba el baile, deberíamos estar tú y yo haciendo el amor sobre las espinas, tratando de sobrevivir, traicionando no solo una pizca. Se están cayendo todos los aviones. Se están cayendo todos los aviones. Se están cayendo todos los aviones. Que non cunda o pánico, eh? Non é unha noticia, é o título deste tema que escuitábamos de Sinestesia. Chegamos a Vigo, onde hai varias cousas este venres 22. A primeira acontecerá na fábrica de chocolate, onde os madrileños Paciente Cero estarán acompañados polos amigos de Onion Smile. Como os de Pontevedra xa os coñecemos, aí vai un tema dos da capital. Isto se chama Solsticio. Juzgar el lamento. Pois así soan Paciente Cero, recordade, xunto a Onion Smile, o Benres na fábrica de chocolate. Tamén o Benres 22, tamén en Vigo, pero neste caso en el ensanche, estará a sorprendente banda de recente creación de Funkles. O nome o di todo, temas dos Beatles adaptados ao funk. Para mostra, este Day Tripper. Funkles, de verdade que é unha proposta moi moi orixinal e moi ben levada a cabo, un modo totalmente diferente de escoitar e de vivir os clásicos temas dos Beatles. E xa para rematar coa xenda do Benres 22, nos imos á Sala Máster de Vigo, onde o exsiniestro total Miguel Costas estará coa súa banda e cos vigueses Trois de Teloneros. Vos deixamos con Costas na Radio Piratona. Tan rico. Gordita, Miguel Costas, con Troy, en Vigo, o Benres 22 na Sala Máster. Xa o sábado 23 haberá música dende Vencedo pola tarde. Se vos acercades ao mercadillo La Casa de la Abuela en Canido, a eso das 7 da tarde vos atoparedes cunha das bandas máis enérxicas, por que non dicilo, molonas, que hai agora mesmo no panorama galego. Se sodes asidos ao programa, xa os coñecedes ben. Se trata de Los Pontiacs. Ainda que non o berren, seguro que recoñecestes este mítico Tequila de The Champs, adaptado perfectamente por unha banda que de verdade que tedes que ver en directo. Recomendación persoal que vos fago eu. Tamén cedo, sobre as 8 da tarde, comeza o sábado 23 no Xardín Arboretum da Fundación Sales en Vigo, o concerto celebración do 4º aniversario de Chewing the Mirror, un dúo exquisito que estará acompañado de moitos amigos, excelentes músicos como, por exemplo, Cinta de Siva, Adolfo FH ou David Outomuro. Aproveitamos para felicitarlos desde as ondas con este At Last. Take two. exquisitos. Paco Dicenta e Noelia Álvarez, Two in the Mirror. De verdade que unha maravilla, por outros 4 anos máis de éxitos, dentro de 4 anos vos volveremos a felicitar por outros 4. Seguimos coa xenda do sábado 23 e nos imos a Sandiás, a Corte dos Bois, onde estará o magnífico músico-compositor Jamie Fitzring, regalando temazos como este. Iron and Oil, Ferro e Aceite, que o digo mellor así, Jamie Fitzring, un auténtico musicazo. Cambiando totalmente de rexistro, nos imos tamén ao sábado 23 a discoteca Ermo de Moimenta, en Lugo, onde estarán xuntos ni máis ni menos que Heredeiros da Cruz e Agorafobia, a que se pode liar con estas dúas bandas no mesmo lugar e á mesma hora. Vos deixamos con Heredeiros da Cruz. Pa' París, unha tropa cubana salí de Tarajoña. fumo máis rockero dos vecinos. Iba de suave, acabé de suavecito. Colectivo delito, acabé de suavecito. Sintonía con mi salsa rosa y toma cajarría, menuda gran parada, no medio de autovía. Aquí hay mucho rock and roll, demasiado rock and roll, rock and roll. Aquí hay mucho rock and roll, demasiado rock and roll, rock and roll. Baixaron os dioses da Olympus, carjados de cubanitos, que o highway to hell tocar. Litros de alcohol por mis venas, quiero gozar con las nenas y acabar haciendo maná. Y ustedes, herederos da Cruz, buscando a superfama, algo que eu creo que eles atoparon, agorafobia, dende logo, vai polo camiño. Bueno, xa para rematar a semana, nos imos o domingo 24, onde hai varias cousas atractivas. Na sesión Bermú do Patio de Bouzas estarán nin máis nin menos que Cool Funeral. Non queremos nin pensar a que se pode liar no local de Vigo con bombas como este en Norteamérica, sonando, ademais, o mediodía. Aí vos deixamos con Cool Funeral. auténtico cañón de banda, Cool Funeral, sempre recomendable sexa hora que sexa. Tamén en sesión Bermú e tamén en Vigo, domingo 24, no Alta Fidelidad, estarán presentando su novo disco All the Lost Causes, os Family Folks, acompañados polo teclista Xavier Beites e o guitarrista Antonio Tato. Mentres non temos o novo disco, vos deixamos con este Lady Bird que soa así de ben. Dúo Fol, que estamos desexando ter ese precioso traballo que acaban de gravar entre as nosas mans e por vos algún temiño aquí. Bueno, xa para despedir, antes de nada, recordar como a todas as semanas que a xenda tedes ampliada con datos importantes como horarios ou prezos de entradas no noso Facebook e, ademais, sempre se nos quedan fora vos concertos porque unha hora, lamentablemente, non dá para pôr a todas as bandas que están a tocar por aquí durante a semana. Os que esta semana sí que teñen que soar, ademais va a ser para dicirvos ata a semana que ven, son os holandeses de Wolf, unha das bandas de rock progresivo máis importantes do panorama internacional, que o ano pasado arrasaron Salasón, que este domingo 24 de seguro que farán o mesmo na Iguana Club de Vigo, onde estarán presentando o seu novo álbum Rose Garraus. Espero que se diga así. Ese disco contén temas como este Tired of Loving You. Vos falou Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona 906.1 da FM en Vigo. Isto é The Wolf, saúde e rock and soul and things. Thank you. at me. Your arms closing in on me. It makes my skin crawl like a rattlesnake. I'm a fake little darling, and I don't know what to do. I'm afraid of getting tired of loving you. We'll be right back.